Gábbal és Pul Sándor nyugalmazott FIFA bíróval. Hersé fanok, ne sírjatok, búcsúzzatok! Telefonszámunk 312-3000. Hit, remény, zsűlölet, egy utolsó belövés az éterben. Szervusztok! Szia! Szervusz, Tomi! Most ismét porszívó ügynökök lesztek, vagy hogy lesz ez? Nem. Nem? Nem leszünk azok. Ilyet az ismét a rosszul, mert végig azok voltunk, és hát végül is továbbra is azok leszünk a magunk módján. És hogy járult hozzá a rádió műsor a porszívó üzlet fellendüléséhez? Úgy tűnik, hogy nagy haszonnal sikerült végül is ezt az investíciót megejteni, hogy energiát áldoztunk a műsorra, ezért délután folytatjuk. Ja, tehát ez azt eredményezte, hogy megfelelő üzleti tárgyalások után megállapodtatok, és akkor sikerült feljebb jönni egy korábbi műsorsába, ahol azok is, akik esetleg korábban fekszenek, meghallgathatnak benneteket. Egy barter megállapodás keretében sikerült a rádió vezetőségével dűlőre jutnunk, mi porszívót adunk, ő pedig egy délutáni sávot nekünk. Hogy tekintesz vissza az elmúlt három évre a HZ történetére? Könnyes szemmel, vagy indulatokkal a szívedben, netán? Hogy értékelnéd? Elszámítva az egyetlen atrocitást, amikor Párizs és Pávó ebben a szerencsétlen diszkó balesetben elhunyt, egy kellemes időszak volt. Uh-huh. Kellemes időszak volt, sokat tanultunk egymástól, az élettől és a vendégeinktől. Te és akkor az utolsó vendégetek Pul Sándor lesz, ha jól tudja. Tőle szeretnénk a legtöbbet tanulni. Mit fogtok szerinted tőle tanulni? Ezt még nem tudom. Valószínűleg megtudhatjuk majd a hallgatókkal együtt a játékvezetés csínyát-dínyát, illetve hogy hogyan törjön derékbe egy fantasztikus karriert. Bár nem jellemző rátok, de most esetleg készültetek-e valami konkrét kérdéssel, amit benned motoszkál-e esetleg valami? Nem. Tehát semmiben nem lesz rendhagyó... A futball területén a taktudásunkat fogjuk labda vetni. Igen. Tehát nem lesz rendhagyó a mostani HRZ, nem lesz sírás a végén, nagy búcsúszkodás, azt gondolod? Lesz. Rendhagyó lesz. Jó van. Minden HRZ rendhagyó. Aha, jó van. Ezáltal most is egy rendhagyó HRZ lesz. Sajnálatos módon az utolsó. Uh-huh. Igaz a hír, az röppent föl, én a városban hallottam, jártamban, keltemben, itt a nyugati környékén, hogy a mai zenei felhozatal, bár tudom, hogy te személyesen nem vagy felelős ezért, bár szeretném azt hinni, hogy italopop, illetve szintipop kategóriában lesz megzúzva a mai közönség? Nem. Ezt mesélték. Én erről nem tudok. Függetlenül lehetséges. A kisgyerekem múlik. Mert ha a Bobby gyerek úgy dönt, akkor valószínűleg így lesz, bár valószínűleg labba fogjuk vetni a szülői aggájainkat ezzel a témával kapcsolatban. Magam részről az italopoppal nincs bajom, a szintipop az kevésbé, azt hiszem az én műfajom. Figyelj, ha gondolod, akkor én elég jól ismerem a Bobbit, és akkor tudok neki szólni, ha gondolod. Tehát, hogy elintézem. De nem tudom, hogy te milyen viszonyban vagy bele, szeretnék segítséget nyújtani nektek a mai műsorhoz. Tehát szólok neki, és akkor elrendezem. Én az egyik apja vagyok. Jó, de tudod, hogy így serülőkorban a gyerekek kezdenek eltávolodni néha a szülőktől, és tudom, egy kicsit érettebb korban térnek vissza a gyökerekhez. Hát nem tudom, eddig én felzetlennek éreztem a mi apa-fiú viszonyunkat, bár a Bobby sokat sír, de ennek ellenére azt gondolom, hogy beszélek a fejével. Ahhoz képest, hogy papot akar játszani. Hogy serülő, jó, rendben, akkor reméljük a legjobbakat. Köszönjük szépen, utolsó HRZ, tehát most 8-tól 11-ig. Mi lesz a robottal? A Chatman nevűen? Igen. Jön. Visszatér, és így utoljára újra a gép mögé ül. Jól van. Jó, de ő nem éjszakai áramra működik, és akkor megy veletek majd a délutáni sávba is, ugye? Reméljük, hogy a feltöltöttek is szeretjeit az elmúlt héten, és rengeteg SMS-re, amit kapni fog, majd válaszolni tud. Jó van, Tomi, köszönjük szépen. Hát én köszönöm. És akkor sok sikert az utolsóhoz. Szervusz. Ne sírjatok sokat. Vigyázz magadra, szervusz. Szia. Következik a Belfast.